Sağ olun. Rahat. Tamam. Tamam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله يا حسرة على هؤلاء المسلمين لقد كان المفروض فيهم أن يكونوا دعاة لجميع الناس إلى دين التوحيد وسببا لإنقاذهم من الوثنية وأدرانها. Tulielezea wiki iliyopita Sheikh Al-Albani rahimahullah akisema ni masikitiko kwa kila Muislamu ambaye moyo wake uko safi kukuta na kupata Waislamu wengi wanaingia katika mambo yanayokhalifu sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sheria ambayo imeleta kukaa mbali na kila jambo linalopunguza tauhid. Kisha anasema masikitiko yanazidi unapowaona watu wachache au wengi katika mashehe wanawakubalia na kukiri na kunyamaza na kuwanyamazia mikhalafa hiyo wanaoyafanya baadhi ya watu. Anasema bali kujuzisha kila wanaloliona katika sura za ushirikina kwa madai yao batili kwamba nia zao ni nzuri. Haya ni madai batili ya watu wanaofanya ushirikina wakidai kwamba nia zao ni nzuri. Sasa leo Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema ya hasratan ala haula'il muslimin, masikitiko ni kwa Waislamu hawa. Laqad kana al-mafruḍu fihim an yakunu du'atan li jami'in nas ila dini at-tauhid, ilikuwa jambo la lazima kwao wawe walinganizi wanawalingania watu wote kwenye dini ya tauhid. Wasababan liinqadhihim min alwathaniyya wa adraniha, na iwe wao ni sababu ya kuwaokoa watu na mambo ya wathania, mambo ya kishirikina, wa adraniha na uchafu wake. Walakinnahum bisababi jahlihim bidinihim wattibaihim ahwaahum adu madriba mathalin lilwathaniyya min qibali lmushrikina anfusihim, lakini wao wamekuwa kwa sababu ya ujinga wao, kwa sababu ya kutojua kwao dini yao, na kwa sababu ya kufuata kwao hawa za nafsi zao, wamerudi kwamba wanapigiwa mifano ya ushirikina kabla ya hao washirikina wenyewe. Fasaru yasifunahum bi annahum kal yahudi fi binaihim almasajid ala alqubur, wakawa wanawasifu wao ni kama Mayahudi katika kujenga kwao misikiti juu ya makaburi. Sababu Allah Mtume sallam amesema ni laana, laana ya Allah iwashukie Mayahudi ambao wanajenga misikiti juu ya makaburi. Faqad jaa fi kitabi da'wati al-haqq lil-ustadh Abd al-Rahman al-Wakil rahimahullahu ta'ala safha 176 ila 177 wa qad sujjila 'ala al-muslimin hadhihi al-wathaniyya al-mustashriq aw wa qad sajjala 'ala al-muslimin hadhihi al-wathaniyya al-mustashriq al-inkilizi al-la'im Edward Lane fi kitabihi Al-Masriyun Al-Muhdathun. Asema alisajili kwa Waislamu ushirikina huu mustashriki wa Kiingereza al-la'im mwenye kutezwa anaoitwa Edward Lane katika kitabu chake Al-Masriyun Al-Muhdathun. Faqala, akasema safha 176 ila 181, akasema ويحمل المسلمون وبخاصة المصريون على اختلاف مذاهبهم ما عدا الوهابيين للأولياء المتوفين احتراما وتقديسا لا سند لهما في القرآن أو الأحاديث. أنا سمع إيفيو أنا سمع وإسلام ونبيب وإسلام هسا هسا والي ومصري kwa hitilafu ya madhahabu zao isio kuwa wale wahabiyin mawahabi wale ahlu sunna wal jamaa hawa wanawafanyia mawali waliokufa ihtiraman heshima wa takdisan na kuwatukuza la sanada lahuma fil qur'ani wal ahadith jambo ambalo halina asli yao katika qur'ani na hadithi أكثر مما يحملون للأحياء منهم ونواتكوزا زيدي ونواتكوزا وليوحاي كتكواو ويشيدون فوق أغلب قبور الأولياء المشهورين مساجد كبيرة جميلة ونجنغا يو يمكبور يمواليوين أغلب يمكبور يموالي أمبوني مشهورين ونجينغا مسكتي مكوبا مزوري وينصبون فوق قبورهم من هم أقل شهر منهم بناء صغيرا مبيضا بالكلس ومتوجا بقبة هلف ونجينغا جو يمكبوري هايو يواتو أمباو نواتشاتي وشهر ياو wanajenga jengo dogo ambalo limetiwa rangi nyeupe chokaa limewekwa rangi nyeupe bilkilsi kwa chokaa wa mutawaja bikulba bikubba na lenye kupambwa kwa kuba limejengwa kuba pale wa yukamu fauka alqabri mubashara nusubun mustatilun minal hajar halafu usimamishwa juu ya lile kabri moja kwa moja yani kumbukumbu yani jiwe ambalo linakuwa ni kumbukumbu ya yule maiti jiwe refu au alqaramid yusamma tarkiba qaramid ni kama hizi tiles inaitwa tarkiba au min alkhashab au la ubao wa yusamma tabuta linaitwa تابوت صندوق ويغطى النصب عادة بالحرير نلفنيكوا هيلو نصب هي كومبوكومبو يا هو مايتي كو كوايدا انفنيكوا كو حريري او الكتان المطرز بالايات القرانيه او كتان yenye kuchorwa kwa aya za Qurani ويحيط به قضبان او ستر من الخشب يسمى مقصوره na hufunikwa yani huzungukwa na matawi au pazia la mbao yusamma maksura linaitwa maksura kama kijumba kidogo kinakuwa pale wa aktharu adrihati alawliyai fi misr madafin illa anna aktharaha yahtawi ala atharin qalilatin minhu makaburi mengi ya mawali ya kule misri ni mahali pa kuzikiwa watu isipokuwa mengi yao yanakusanya hizo athari chache za makaburi wa baadhiha laysat illa quburan fariga baadhi yao hakuna isipokuwa makaburi matupu yamepambwa tu na kujengewa uqima tidhkara lilmayit yamewekwa kwa ajili ya kumkumbuka maiti ila an yaqul mpaka akasema huyu Edward Lane waqad jarat al-aada an yaquma al-muslimun kama kana yaf'alu al-yahudu bitajdidi bina'i quburi awliyaihim wa tabyidha wa zakhrafatiha asema imepita ada waislamu wanafanya katika makaburi yao kama wanaofanya mayahudi tajdidi bina'i quburi awliyaihim kufanya upya yale majengo ya makaburi ya mawali wao na kuyapaka rangi nyeupe na kuyapamba wa taghtiyati tarkiba au tabut na kufunika hilo sanduku au hiyo tais, kufunika ahyanan bighita jadid, kwa kifuniko kipya. Wa aktharu haulai yafaluna dhalika riyaan kama kana yafalu al-yahud, asema wengi hawa wanafanya hivyo kwa ria kama wanavyofanya Mayahudi. Anaelezea huyu mambo yanayofanyika kule Misri kwa wale, kwa yale makaburi ya wale mawalii wao, ndio wanaoyaadhimisha wakayajengea vitu kama hivyo, mambo ambayo ya kukinyume na sheria hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alima al-kufaru al-gharbiyun hadhihi al-dhalala allati waqa'a fiha kathirun min al-muslimin la siyama ash-shi'ata minhum, asema makafiri wa magharibi wamejua upotevu huu ambao wanaufanya wengi katika Waislamu, hasa hasa mashia. Fastaghalluha hatta fi sabili tahqiqi matamihim al-istimariya, wakachukua fursa kwa mambo haya hata katika njia ya kuhakikisha zile tamaa zao za istimar, za kutawala watu. Fakat kala fadilatul ustadh al-sheikh Ahmad Hassan al-Bakuri fi fatwa lahu fi nahi an zakhrafati al-kubur wa binai al-qibabi wal-masajidi alaiha, amesema huyu fadilatul ustadh al-sheikh Ahmad Hassan al-Bakuri katika fatwa yake ya kukataza kupambwa makaburi na kujengwa yale makuba na misikiti juu ya makaburi, akasema wa bihadhihi almunasaba adhkuru anna ahada kibari sharqiyin hadathani an ba'dhi asalibi listi'mar fi asia anna aldharura kanat taqdi bitahawul alqawafil alatiya min alhindi ila baghdad عبر تلك المنطقة المنطقة الواسعة إلى اتجاه جديد للمستعمر فيه غاية. أسمى كم ناسبه نكمبك نمتاج موجة ووكوب والي ومشاريكي علي نزغمزية كهوس بعضي أساليب زا استعمار كتوالى آسيا kwamba dharura kana taqdi bitahawul alqawafil alatiya min alhindi ila baghdad, dharura ilikuwa inapelekea kubadilisha na kugeuza yale majahazi yanayokuja kutoka Hindi kuelekea Baghdad, abra tilka almintaqati alwasi'a, kupitia mintaka hiyo pana, ila tijahin jadidin lilmustamari fihi ghaya, ولم تجد أي وسيلة من وسائل الدعاية في جعل القوافل تختاره, أسمى هكوباتا نجية يويوتي كتك نجية الدعاية ذا قتنغازة وجالية مجهزهايو تختاره ينختاري هي نجية نويتاكا. وأخيرا اهتدوا إلى إقامة عدة أضيحة وقباب على مسافات متقاربة في هذا الطريق, asema mwisho wakapata kusimamisha na kujenga makaburi mengi na hayo makubwa yanayojengwa juu ya makaburi, ala masafati mutakariba, kwa masafa yanayokurubiana katika njia hii. Wama huwa illa an ihtazzatil isha'atu biman fiha min al-awliya wa bima shuhida min karamatihim hatta sarat tilka tariqu ma'hulatan maqsudatan 'amira, asema haikuwa hiyo isipokuwa ihtazzatil isha'atu, zikatingishika zile isha'atu miangaza pamoja na yaliomo ndani yake katika mawalii walioluzikwa, wa bima shuhida min karamatihim, na kwa karama zao zilizoonekana mpaka zikawa njia hizo ni maahula maksudatan amira, ni njia za watu ambazo wanazopita, njia zinazokusudiwa, njia zinazoamirishwa kwa watu kupita katika njia hizo. وأحب أن أرسلها كلمة خالصة لوجه الله إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يقلعوا أو يقلعوا عن تضخيم المقابر. أسمى نبينا وبلكيا كلمة هيل منينو هايا ambayo maneno ni khalisa kwa ajili ya uso wa Allah, kuwapelekea Waislamu walio katika mashariki ya ardhi na magharibi yake, ayaklau wawache an tadhkhimil maqabir, kuyatukuza na kuyafanya makubwa makaburi. Fa innaha na'aratun lilfardi, fa innaha na'aratun lilfardi wa da'watun ila al-ananiyya wa ila al-istiqratiyya al-mamquda allati qatalat ruha al-sharq. Hii ni kibri, asema hii ni kibri cha mmoja mmoja, kila anayejengewa kabri au anayejenga kabri na kulifadhimisha kabri anakuwa na kibri, na ni da'wa ya ananiyya, mtu yule kujifanya kwamba mimi sisi tunajengea. Wa ila al-istiqratiyya, hii ni tabaka ya wale watu watukufu, tabaka ya wale watukufu ambao ni mamkuta inaobughudhiwa, ambaye inaua ruha al-sharqi. Wa an yaudu ila rihabi al-din allati tusawwa au tusawi baina an-nasi jami'a, asema anawapelekea Waislamu kalima hili, warudi kwenye rihabi al-din ambayo inafanya sawa baina ya watu wote, ahyaan au amwata, waliohai au waliokufa ni sawa. Dini ya Kiislamu ni dini ya usawa, wote wanazikwa mahali pamoja, wote wanazikwa makaburi yao wanakuwa ni sawa sawa, hakuna wengine wanajengiwa makaburi, wengine wanatiliwa taiz katika makaburi yao. Jambo hili haliko katika Uislamu. La fadla li ahadin ala ahadin illa bitakwa, hakuna fadla kwa yoyote juu ya mwingine isipokuwa kwa takwa, uchaji Allah. Wama qaddamat yadahu, na ile yale ambayo mikono yake imeyatanguliza, min a'mali khalisa, katika amali ambazo ni khalisa, zimetakata liwajihi Allahi ta'ala, kwa ajili ya uso wa Allah mtukufu. وقال الكاتب القدير والمؤلف الشهير الأستاذ المحقق رفيق بك العظم في خاتمة ترجمة أبي عبيدة رضي الله عنه من كتابه أشهر مشاهير الإسلام تحت عنوان كلمة في القبور, أقسم لا نريد بهذا العنوان البحث عن تاريخ القبور, hatukusudii kwa unwani hii kalimatun fil qubur, hatukusudii kwa unwani hii kupekua pekua historia ya makaburi. Nasema hatukusudii kutafuta na kupekua pekua historia ya makaburi, kanawawis an-nawawis wal ahram, nawawis makaburi ya Wakristo ndio inaitwa nawawis, maqbarati an-nasara wal ahram, na zile ahram zile pyramid zile za Masri, wa ma shakalaha min maalim al wathaniya al ula, na yanofanana na hayo katika alama za ushirikina za kwanza. Wa inma nuridu al wuqufa bi fikrati al qari inda ikhtilaf al muarrikhin, isipokuwa tunakusudia kusimama kwa fikra ya msomaji inda ikhtilafi almuarrikhin, wa hitilafu ya wenye elimu ya historia ya tarikh, fi makani kabri Abi Ubaida, mahali ilipo kabri ya Abi Ubaida Amir ibn Jarrah, ka ikhtilafihim fi ta'yin kathirin min quburi jullati as-sahaba al-kiram alladhina dawwahu hadha al-mulk al-azim, kama ikhtilafu yao katika kuainishwa makaburi mengi ya masahaba watukufu ambao walitawalia mamlaka hii kubwa ya upande ule wa Misri. Watahallau bitilki ashia mishamma, alafu wakajipamba na sifa hizo tukufu, wabalaghu min alfadli, wakafikia katika fadhli watafadhul wattaqwa wassalahi ghayatan lam yablughha ahadun min alawwalin walakhirin, wakafikia katika wema lengo ambalo halikufikiwa na yoyote katika wa mwanzo na wa mwisho. وقد بسط المؤرخون أخبار أولئك الرجال العظام وعنوا بتدوين آثارهم العظيمة في فتوح المماليك والبلدان ومكنجوا ولمعلماء وتاريخ خبار زواتها وكبوة wakapatiliza na kutilia umuhimu kuandika athari zao tukufu fi futuhi almamalik walbuldan, katika kufungua mamlaka na miji, jinsi masahaba walivyofungua miji mbalimbali ikawa ni miji ya Kiislamu. Hatta lam yatruku nufusa hajatan lilistizada, mpaka hawakuacha katika nafsi haja yoyote ya kutaka ziada. Wa ni'ma ma khadamu bihi al-umma wad-din, bora ya waliohudumia masahaba umma huu na jinsi walivyohudumia dini hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Innal qari'a, anasema msomaji, idha waqafa bi fikrihi 'inda hadha al-amri waqfata al-muta'ammim, msomaji anaposimama kwa fikra zake katika jambo hili, kusimama kwa mwenye kufikiria vizuri, la yalbathu an yakhudhahu alajab li awwali wahla, asema hatakaa muda mrefu kushangaa kwa mara ya kwanza, min dhayai quburi ulaika arrijali alidham, kupotea makaburi ya watu hao wakubwa masahaba, waktifai amkinatiha, na kujificha sehemu zao za makaburi yao, an nadhari nuklati al-akhbar, na maoni ya wale wenye kunukuu habari hizo, wa mudawwani al-athar, mudawwini al-athar ala jalalati qadri ashabiha, na wale wenye kuandika athari pamoja na utukufu wa vyeo vya masahaba hao, wa shuhuratihim, na kutangaa kwao, allati tabaqatil afaqa wa mallaatin nufus, yani kutangaa kwao ambako kumejaza afaq ulimwengu na kujaza nafsi, i'dhaman liqadrihim, kwa ajili ya kutukuza vyeo vyao hao masahaba, wa iqraran bifadilat sabqihim bil iman, na kukiri fadla za kutangulia kwao kwa iman, wa nashrihim da'wat al-Qur'an, pia na kueneza kwao dawa hii ya Qur'ani. Pamoja na hivyo, lakini kuna makaburi kadhaa yamepotea masahaba, hayajulikani katika nchi mbalimbali kule zikiwako Misri na Syria na nchi zingine zile za Sham, makaburi hao ya masahaba hayajulikani yako wapi. يقول لا جرم أن القارئ أقل ما تحدث تحدثه به النفس عند التأمل في هذا الأمر أن أولئك الرجال ينبغي أن تعلم قبورهم بالتعيين. أسمى سيفي بايا مصماجي kwamba jambo chache dogo ambalo nafsi yake inalizungumza wakati anapofikiria katika jambo hili, kwamba watu hao inatakiwa yajulikane makaburi yao kwa kuainishwa, watushada alaiha alqibabu alaliyatu dhatu alasatin, yajengewe makaburi hayo makubwa yale ya juu yenye nguzo, idha lam yakun bishuhratihim bisalahi wattaqwa wasidqi aliman wasuhbatihim linnabiy alayhi salatu wassalam. Haya yote ni maneno ya huyu huyu mwandishi, si maneno ya Sheikh Albani. Kwa anasema kwa sababu ya kutanga kwao kwa wema na takwa na ukweli wa imani na usuhuba wao kwa mtume alayhi salatu wassalam, falam atawhu min kibari al-a'mali allati ta'jizu 'anha a'azimur rijal fakaifa ghabat quburuhum 'an nadhar al-mu'arrikhin, vipi makaburi yao yalipotea nje ya maono ya hawa maulama wa tarikh. wadurisat ajdathuhum, yakafutika yale makaburi yao, allati tadhumu akabira sahaba wa tabi'in, makaburi yanayokusanya wakubwa wale wa masahaba na tabi'in, hatta ikhtulifa fi ta'yini amkinatiha au ikhtalafa, hatta ikhtalafa fi ta'yini amkinatiha arbabu siyar, mpaka kwa ikhtalifiana katika kuayini sehemu zao wale wenye sira. Waafa ala aktharihal al athar, zikafutika kwa makaburi mengi zile athari za makaburi, illa ma alimuhu ba'du bilhadasi wa takhmin, isipokuwa waliojua baada ya hapo kwa kudhania. Alhadasi wa takhmin bimaana kwa kudhania, waliojua kwa kudhania tu kwamba hili ni kaburi la fulani, hili ni kaburi la fulani, lakini hakuna uhakika. Wa adhharu atharahu bilbinai alaihi baada dhalika alhin, wakadhihirisha athari zake kwa kujenga juu yake baada ya muda fulani. Ma anna almashahid inda almuslimin sarfu alinaya ila quburi alamwat bima yablughu alinaya بالتأنق في رفعها وتشييدها ورفع القباب عليها واتخاذ المساجد عندها لا سيما قبور الأمراء الظالمين الذين لم يظهر لهم أثر يشكر في الإسلام. Pamoja na kwamba al-mushahad inda al-muslimin, jambo linaloonekana kwa Uislamu, sarful inayati ila kuburi al-amwat, ni kutoyapatiliza na kutoyatilia umuhimu makaburi ya maiti, bima yablughu al-ghayata bit-ta'annuq fi rafiha, kwa kuyapamba kuyapamba katika kuyainua na kuyajenga na kujenga makuba juu yake na kufanya misikiti katika makaburi hayo, hasa hasa makaburi ya wale umara, viongozi madhalim, alladhina lam yadhar lahum atharun yushkaru fil islam, wale madhalimu ambao haikudhihiri kwao athari yoyote inayoshukuriwa katika Uislamu. Walmutamashyikha, na wale wenye kujifanya mashekhe, sio mashekhe, almutamashyikha, wale wenye kujifanya mashekhe, waddajjalin, na wale warongo, alladhina kana aktharuhum yajhalu ahkama ad-din, ambao wengi wao walikuwa hawajui hukumu za dini, wala nisbata bainahum wa baina ulaika ar-rijali al-idham, wala hakuna munasaba baina nasabu baina yao na baina hawa watu wakubwa, masahaba wakubwa, كأبي عبيدة ابن الجراح وإخوانه من كبار الصحابة الكرام كما صحابة وقوب وتكوف الذين تلقوا الدين غضا طريا أمباو وميبكيه دينك وامتومك ويبث وبلغوا بالتقوى والفضيلة مكانا قصيا وكفكية كتقوى نوبورا مهالي فالبومبالي. والجواب عن هذا جواب لهيلي أن الصحابة والتابعين لم يكونوا في عصرهم بأقل تقديرا لقدر الرجال وتعظيما لشأن من نبغ فيهم من مشاهير الأبطال وأخيار الأمة. أسمى الصحابة نتابعين هو قوة كتكزمزاو وامبا وانا uchache wa kukadiria kiasi na vyeo vya watu hao wakubwa na kuadhimisha jambo lao, lishani man nabagha fihim, la aliyechokeza katika wao, mimma shahiri al-abtal, katika wale mashujaa mashuhuri, wa akhyari al-umma, na watu bora wa umma huu, illa annahum kanu ya'nafuna min tashyidi quburi al-amwat, isipokuwa wao walikuwa wakikataa kujenga makaburi ya maiti ya waliokufa, wa ta'dhimi rufat litahaqquqihi min nahya sarih an dhalik, kuadhimisha ile mifupa yao na makaburi yao, kwa sababu wao wanahakikisha makatazo ya wazi ya jambo hilo la kujengea makaburi na kuadhimisha min sahibi shari'ati al-gharra al-hanifiyati samha, kutokana na mwenye sheria hii tukufu, sheria nyepesi, allati ja'at listi isali shafati lwathania, sheria iliyokuja kwa ajili ya kumaliza asili ya ushirikina, wa mahwi athari ta'dhimi lirufat, na kufuta athari za kuadhimisha haya makaburi, au iluqufi ala kuburi al-amwat, au kukaa katika makaburi ya waliokufa. Wayarauna anna khaira al-kuburi ad-dawaris, wanaona kwamba khairu al-kuburi ad-dawaris. Asema hapa chini, asema kultu hadha laysa bihadith, والسنه رفع القبر عن الارض نحو شبر, سنه نكوينوا قبري عن الارض كياسي cha shibri moja. وبيانه في كتاب احكام الجنائز وبدعها, azama khairul qubur ad-dawaris, yani zile ambazo ziko sawa sawa na ardhi. Sasa sema hii sio hadithi, sio hadithi. Sunna ni kwamba kabri inuliwe kidogo kiasi cha shibri moja, si kwamba iwe sawa sawa na ardhi. Wa anna ashraf adh-dhikri fi ashraf al-a'mal, utukufu yani mtajo mtukufu uko katika amali tukufu. Lihadha ikhtafat amman ata ba'da jilihim dhalika quburu kibari sahaba, kwa sababu hii ndio yamejificha na kupotea kwa wale waliokuja baada ya jili yao, baada ya ummati wao, makaburi ya hao wakubwa masahaba yamefutika, yamejificha. Wajalatil mujahidina illa ma nadar, isipokuwa makaburi nadra machache ndio yanojulikana kwamba hili ni nalani, hili ni la Hamza, hili ni nani katika masahaba, lakini makaburi mengi ya masahaba hayajulikani yalipo na nani kazikwa wapi. Thumma ikhtalafat naqalatul akhbari fi ta'yini amkinatiha bi ikhtilafi ruwat, kisha wakakhtalifiana wale wenye kunukuu hadithi kuweka wazi zile sehemu za makaburi hayo, bi ikhtilafi ruwat, kwa ikhtilafi ya wale wapokezi, watadharubi dhununi naqilin, na pia kwa sababu ya kupigana kupingana dhana za wale wenye kunukuu hadithi hizo. Walau kana fi sadri al-islam atharun lita'zim al-qubur wal-ihtifadhi ala amakin al-amwat bitashdid al-qibabi wal-masajid alayha lama kana shay'un min hadha al-ikhtilaf. Law ingekuwa katika mwanzo wa Uislamu kuna athari ya kuadhimisha makaburi na kuhifadhi zile sehemu za maiti walizozikwa, bitashidi alqibabi, kwa kujenga makuba, walmasajidi alaiha, na kujenga misikiti juu ya makaburi hayo, lama kana shay'u min hadha alikhtilaf, isingekuwa kitu chochote katika ikhtilafu hii. Lakini walamma ghabat anna ila al-an kuburu ulaika sahabati al-kiram, yalipopotea sasa hivi, mpaka sasa yamepotea makaburi ya hao masahaba watukufu, kama lam taghib kuburu dajajila wal mutamashikhin, kama ambavyo hayakupotea makaburi ya watu warongo na wale wenye kujitia kwamba ni mashekhi, allati btadaha ba'da al-usuri al-ula mubtadi'atu al-muslimin, mambo ambayo waliyazusha baada ya zile asili za kwanza wazushi wa Waislamu, wakazusha mambo hayo ya kujengea makaburi na kuyaadhimisha. Wa khalafu fi'la sahaba wa tabi'in, wakakhalifu vitendo vya masahaba na tabi'in, hatta batat aktharu hadhihi alqibab tumathilu hayat kila alaqdamin, mpaka yakawa makuba mengi yana mathil hayaki lilakdamini, yale mahekalu ya watu wa zamani. Watuidu siratu lwathania biakbahi anwaiha, na kurudisha sira ya kishirikina kwa sampuli zake mbaya. Wa abad munaziha anil haki, na kuwa mbali mwenye kukhtalifiana hilo na haki, kwamba yuko mbali na haki anayetetea mambo hayo. Wa aqrabuha ila shirki, na yuko karibu sana na ushirikina. ولو اعتبر المسلمون بعد باختفاء قبور الصحابة الذين عنهم أخذوا هذا الدين وبهم نصر الله الإسلام لما اجترؤوا على إقامة القباب على القبور. أسمى لو وانجزنجتيا وإسلام لو وانجزنجتيا وإسلام بعدها هابو ile kujificha makaburi ya masahaba ambao kwa wao ndio wamechukua dini hii kutokana na masahaba hao, wabihim nasarallahu alislam, na kupitia kwa masahaba wao hao Allah ameunusuru Uislamu, la majtarau ala iqamati alqibabi ala alqubur, wasingefanya ujasiri wa kusimamisha makuba juu ya makaburi, wa ta'dhimi alamwat, na kuadhimisha hawa maiti, ta'dhiman ya abahu al-aqlu wash-shar'u, kuadhimisha ambao akili inakataa na sheria pia inakataa kuadhimisha huko. Wa khalafu fi hadha kullihi as-sahaba wat-tabi'in, wakawa khalif katika haya yote, wakawa khalif masahaba na tabi'in, alladhina addaw ilaina amanata nabiyihim fa'adha'naha, masahaba na tabi'in ambao wametutekelezea amana ya mtume wao, fa'adha'naha, sisi tukaipoteza amana hiyo, wa asrara shari'atihi fa'abathna biha, wakatekeleza siri za sheria yake, sisi tukaifanyia mchezo sheria hiyo. Kwa hiyo anawalaumu wale wanaojenga makaburi juu ya misikiti na wakaeka makuba juu ya makaburi hayo kwa ajili ya kuadhimisha wale maiti, kuadhimisha ambao hata akili haikubali kuadhimishwa maiti. Jambo hilo wamewakhalifu masahaba, tabi'in hawakufanya hivyo. Wa ilaika ma rawahu fi sha'ni al-quburi Muslim fi sahihihi an abi al-Hayyaj al-Asadi, asema chukua aliyopokea katika jambo la makaburi al-Imam Muslim fi sahihihi kutokana na al-Hayyaj al-Asadi, qala Ali ibn Abi Talib, qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alla tad'a timthalan illa tamastahu wala qabran mushrifan illa sawaitahu. Hivi sikutumilizi vile nilivyomtumiliza alivyo, yani alivyonitumilizia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, kwamba usiwache sanamu isipokuwa ulivunje, wala kabri ambayo iko juu imeinuka isipokuwa uisawazishi. وفي صحيحه أيضا عن ثمامة بن شفي قال كنا ما فضال ابن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا, أسمى تلكوا فمجن فضال ابن عبيد كتك أرض روم كل رودس أكاف صاحب يت فأمر فضاله بقبره فسويا, akaamrisha huu fadhala kabri yake ikasawazishwa ikafanywa sawa. Thumma kala, kisha akasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'muru bitaswiyatiha, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akiamrisha kufanya sawa ile kabri. Yaqul hakadha balaghuna الذين أدوا إلينا أمانة رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما هذي ولتفكشيا والأباو ومتتكلزيا أمانة يمتمع الله صلى الله عليه وسلم ثم تأكيدا لعهد الأمانة بدأوا بكل ما أمرهم به الرسول بأنفسهم كشف قصصجزية هذه أمانة ولأنز كل جنب أمباله أملي أمرشا أو أمي وأمرشا متوم صلى الله عليه وسلم ونفسي زاو لنستنى بسنتهم إلي تفوات سنة زاو ونهتدي بهدي نبيهم نتوانغوكي كوامونغوز ومتوموهو ولكن قصرت عقولنا عن إدراك معنى تلك الجزئيات لكن أكلي زيتو زمكوا فوبي كفهامو معنى يمنبوهايو جزئيات موجة موجة كتك مبوهايو وليو تفنديش هاو السلف وانحطت مداركنا عن مقام العلم بحكمة التشريع الإلهي نا يعني أفهمويتو أمكوا تيني أمكوا ذايفو وكويزا كفهامو مقام ندراجة يا علم كجوا حكمة يا شريع يا الله والأمر النبوي نأمر يمتوم القاضي بعدم تشييد القبور حكم أمباو إن حكم كتو جنجي ومكبوري اتقاء التدرج في مدارج الوثنية وأجلي كوغوبا كوينجيا كتك زل دراجة زو شركينا فلم نحفل بتلك الحكمة أسمى هتكويفوات حكمة هي وتحكمنا بعقولنا القاصرة بالشرع تكحكم كواكلزيت كنغف تكيحكم شريع فحكمنا بجواز تشييد القبور تكحكم كوانبا إنفا كجنجي مكبوري استحبابا لمثل هذه الجزئيات kwa ajili ya kupenda mambo haya ya juz'iyat mambo mamoja mamoja hatta asbahat kulliyat wa kharqan fi din mpaka yakawa ni kulliyat mambo makubwa na inakuwa ni kuvunja katika dini wa ifsadan li aqidati tawhid na ni kuharibu aqida ya tawhid iz ma zilna natadarraju hatta ja'alna 'alayha almasajid sababu bado tunaendelea kwenda kidogo kidogo mpaka tukajua tukafanya juu ya makaburi misikiti waqasadna rufataha bin nudhur tukakusudia mchanga wake kufanya kuweka nadhiri wal qurbat na kufanya taa mbali mbali katika makaburi hayo wa waqa'na min thamma fi ma li ajlihi أمرنا الشارع بتمس القبور ألفت كإنجيا هابو كتكاليل جنبو أمبالو وأجلياك متوم الشارع أمتو أمرشا كفوتا يلي مكبوري كل هذا ونحن لا نزال في غفلة عن حكمة الشرع نصادم الحق ويصادمنا asema yote haya sisi bado tunaendelea tuko katika ghafla tumeghaflika na hikma ya sheria nusajimu alhaqa wa yusadimuna sisi tunavunja haki na haki inatuvunja hatta nahalika ma'al halikin mpaka tuangamie pamoja na wenye kuangamia yote maneno haya anaelezea jinsi mubtadi'a wanavyovunja sheria hii wanavyokhalif hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kujenga makaburi kwa kuyajengea makaburi na kuyaadhimisha makaburi mikhalafa mingi wanaifanya mubtadi'a ya kukhalif sheria hii ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya mambo yale yale ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam ameyakataza قلت يقول الشيخ الألباني قلت وقد يظن بعض الناس وخاصة من كان منهم ذا ثقافة عصرية أن الشرك قد زال هو كذنية باذية وات هسا هسا والي أمباو وانا ثقافة يا قساسة يا وانا وتمدوني وكساسة kwamba ushirikina umeondoka, huenda wakadhania kwamba ushirikina umeondoka hakuna, wa annahu la raja'ata lahu, na kwamba hakuna kurejea tena ushirikina, bisababi intishari al-ulum, kwa sababu ya kuenea ilmu, wastinarati al-uquli biha, na akili kupata nuru kwa ilmu hizo, kwa wanadhania kwamba hakuna tena ushirikina. Wa hadha dhannun batil, Sheikh Albani sema hii ni dhana batil. Fa inna alwaqi'a yukhalifuhu, waqi hali ilivyo ina khalifu jambo hilo. Idh anna almushahada anna ash-shirka ala ikhtilafi anwa'ihi wa madhahirihi la yazaru dhariban atnabahu fi akthari biqa'il ardhi. Sababu jambo linaloonekana ni kwamba ushirikina kwa hitilafu ya sampuli zake na sura zake bado unaendelea, bado unaendelea kuenea katika sehemu nyingi za ardhi. Wala siyama fi biladi al-gharbi aqri dari al-kufri, hasa hasa katika miji ya magharibi ambao ndio ndani ya nyumba ya ukafiri, wa ibadati al-anbiya'i wal-qiddisin, na katika nyumba za kuabudu mitume wa qiddisin, na wale watu watukufu, wal-asnam, na kuabudu masanamu, wal-madda, na kuabudu madda mali, wa udhamai rijali wal-abtali, na wale watu wakubwa na wale mashujaa. Wa min abrazi ma yadhharu dhalika lil-ayan intisharu tamathili bainahum, asema katika jambo la wazi zaidi linalodhihiri kwa macho kabisa ni kuenea masanamu baina yao. Wa inna mimma yusafu lahu anna hadhihi dhahira qad akhadhat tantashiru ruwaidan fi ba'd al-bilad al-islamiyya duna ayi nakirin min ulamaa al-muslimin. Asema katika mambo ya kusikitisha ni kwamba sura hii sasa hivi inaenea kidogo kidogo katika baadhi ya nchi za Kiislamu bila makatazo yote ya maulamaa wa Waislamu, hawakatazi. Wama lana nadhhabu bilqurra'i ba'idan, asema sisi hatwendi mbali na wasomaji. Fahadhihi kathirun min biladil muslimin, hii miji mingi ya Waislamu, wa khassa ash-shi'a minhum, hasa hasa wale mashia. Fafiha adidun min madhahiri shirki, kwa mashia kuna sura nyingi za ushirikina walwathania, kasujudi lilqubur, kama kusujudia makaburi, watawafi haulaha, kufanya tawafu karibu na makaburi, kando kando ya makaburi, wastikbali habi salati wasujud, na kuyaelekea ile makaburi kwa kuswali na kusujudi, wa duaihim min duni Allahi ta'ala, na kumuomba kwao badali ya Allah wanaomba ya makaburi, wa ghairi dhalika mimma sabaka dhikruhu, na mengineo katika ambayo imetangulia kuyataja. Ala annana lau faradna anna al-ardha qad tahurat min adrani shirkiyat walwathaniyat ala ikhtilafi anwa'iha fala yajuzu lana an nubiha ittikhadha alwasail allati yukhsha an tuaddi ila ash-shirk, asema pamoja na lau tukadiria sisi, lau tunakadiria kwamba ardhi nchi imetakasika na uchafu wa ushirikina, lau tukadiria hivyo kwamba ardhi yote qad tahurat min adrani shirkiyati wal wathaniyati, imesafishika na uchafu wa ushirikina, ala ikhtilafi anwaiha, kwa ikhtilafu ya sampuli za ushirikina. Fala yajuzu lana, pamoja na hivyo haijuzu kwetu, annubiha ittikhadha alwasail, kuhalalisha kufanya zile njia, allati yukhsha an tuaddi ila shirki, njia ambazo huogopewa kupelekea ushirikina. Haijuzu kuhalalisha njia hizo ambazo zinapelekea ushirikina. لأننا لا نأمن أن تؤدي هذه الوسائل ببعض المسلمين إلى الشرك. سبسيسي أتواميني هذه وسائل جاهزي وبلكي أبادي وإسلام كفاني وشركين، بل نحن نقطع، بل سيسي تناجوا كبيسة نكوكات كبيسة بأن الشرك سيقع في هذه الأمة في آخر الزمان، kwamba ushirikina utatokea katika umma huu katika akhiri zamani. Illam yakun kad waqa hatta al'an, ikiwa haijatokea mpaka sasa kwamba hakuna ushirikina, basi utatokea ushirikina. Wa ilaika ba'd an-nusus al-warida fi dhalik, nasema chukua baadhi ya hadithi zilizokuja katika jambo hilo. Ani nabii sallallahu alayhi wasallam hatta takuna ala bayyinatin min al-amri, ili uwe juu ya ushahidi wa jambo lenyewe. Hadithi ya kwanza, la taqumu saa hatta tadtariba aliyatu nisa'u dawsin hawla dhil khalasa, asema hakitasimama kiyama hatta tadtariba aliyatu nisa'u daws حول ذي الخلصة. يقول ذي الخلصة موضع باليمن وليست تبالة التي يضرب بها المثل ويقال أهون على الحجاج من تبالة، لأن تلك بالطائف هي تبالة إكطائف، هي ذي الخلصة موضع باليمن. أسمى هكيت سمام قيامة مباكة، yani yatingishike alayatu nisa'i daus, makalio ya wanawake wa daus kando kando ya hapo dhil khalasa, mahali panapoitwa khalasa. Na hii ilikuwa kanat sanaman ta'buduha daus fil jahiliya bitubala, asema hii dhil khalasa ilikuwa ni sanamu linaloabudiwa na kabila hilo la daus katika wakati wa jahiliya. Bitubala, hapo tubala, tubala ambayo iko Taif. Kwa hili kuonesha kwamba ushirikina utatokea katika umati huu. Hadithi hii inaeleza hiyo. Wakanat sanaman taabuduha dawsun fil jahiliya bitubala. Hadithi ya pili, la yadhahabu al-laylu wan-nahar hatta tu'bada al-latu wal-uzza, hautaondoka usiku na mchana mpaka liabudiwe hilo Lat na Uzza. Ni masanamu pia hayo. Faqalat Aisha, ya Rasul Allah, in kuntu la adhunnu hina anzala Allah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau kariha al-mushrikun anna dhalika tamman. Mama Aisha anasema, akasema Aisha, ya Rasul Allah, mimi nilikuwa nikidhania wakati Allah alipoteremsha aya hii, anna dhalika taman, kwamba hilo limeshatimia. Qala innahu sayakunu min dhalika ma sha Allah thumma yab'athu Allahu rihan tayyiba, asema hili litakuwa, innahu sayakunu min dhalika ma sha Allah, litakuwa katika hayo analotaka Allah, kisha Allah atapeleka upepo mzuri. Fatuufia kullu man kana fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman, atakufa kila ambaye katika moyo wake kuna wizani wa habba ndogo ya khardal ya iman, atakufa. Fayabqa man la khaira fi, atabakia mtu ambaye hakuna khairi ndani yake. Fayarjiuna ila dini abaihim, alafu hawa watarudi kwenye dini za baba zao. Yani kiyama kitakapokuwa karibu, wale watu wema wote watakufa, watabaki watu waovu ndio hao. Fayabqa man la khaira fi, watabakia watu ambao hawana khairi. Fayarjiuna ila dini abaihim, watarudi kwenye dini ya wazee wao wa zamani. Hadithi ya tatu, la taqumu saatu hatta talhaqa qabailu min ummati bil mushrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummati al awthan, hakita simama kiyama mpaka makabila ya baadhi ya umati wangu yaingie kwa washirikina, pia na mpaka baadhi ya makabila ya umati wangu waabudu masanamu. Hakita simama kiyama hatta talhaqa qabailu min ummati bil mushrikin. Hakita simama kiyama mpaka makabila ya umati wangu ya yashirikiane na washirikina au yaingie katika washirikina. Wa hatta tu'tabuda qabailu min ummati al-awthan, na mpaka makabila ya umati wangu yaabudu masanamu, hapo kiyama kitasimama kuonesha kwamba katika umati huu upo ushirikina. Ha? Upo ushirikina. Hadithi ya nne, la taqumu saa hatta la yuqala fil ardi Allah Allah wa fi riwaya la ilaha illa Allah. Hakita simama kiyama mpaka isisemwe katika ardhi Allah Allah wa fi riwaya la ilaha illa Allah, isitamkwe la ilaha illa Allah katika ardhi, hapo kitasimama kiyama. Yani wale watu wema wote wataondoka wanaomtaja Allah, wanaosema la ilaha illa Allah, wote watafariki, watabaki wale watu waovu ambao hawamtaji Allah wala hawasemi la ilaha illa Allah. يقول الشيخ رحمه الله ففي هذه الأحاديث دلالة قاطعة على أن الشرك واقع في هذه الأمة. حديثه زين فهميشا وفهم ووازي وأن بأشركين أبوك كومته. فإذا الأمر كذلك إكيو مبوينيين هيفيو فيجب على المسلمين أن يبتعدوا عن كل الوسائل والأسباب التي قد تؤدي بأحدهم إلى الشرك. Ikiwa mambo yenyewe ni hivyo, kwa hiyo ni wajibu kwa Waislamu wakae mbali na kila njia na kila sababu ambazo zinaweza zikampelekea mmoja wao kuingia katika ushirikina. Mithla ma nahnu fihi, mfano tulio nao sasa hivi, min binail masajid al-qubur, kujenga misikiti juu ya makaburi, yote haya ni sababu ya ushirikina. Wa nahwu dhalika, na mfano wa hayo, na mfano wa hilo, mimma sabaka bayanuhu, katika ambayo umetangulia uwazi wake, mimma haramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katika mambo ambayo ameyaharamisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wa hadhara ummatahu minhu, na akawatahadharisha ummati wake na mambo hayo. Wala yaghtarra ahadun bithaqafati al-asriya fa innaha la tahdi dhalla, wala sighurike yoyote kwa huu utamaduni wa kisasa. Fa innaha la tahdi dhalla, kwani utamaduni huu haumuongozi mtu mwenye kupotea. Wala tazidu almu'mina huda illa ma shaa Allah, wala haumzidishi mu'min uongofu isipokuwa anavyotaka Allah. Wa innamal huda wan nuru fi ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, muongozo na mwangaza uko katika yale aliyoeleta mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. وصدق الله العظيم إذ يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. imekujilia kutoka imekujieni kutoka na Allah nur na kitabu kilicho wazi. yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subula salam, anamuongoza Allah kwa nuru hiyo na kitabu hicho yule ambaye ittaba ridwanahu, amefuata radhi zake, subula salam, njia za amani. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri biidhni, na kuwatoa watu katika giza kuwapeleka katika mwangaza kwa idhni yake. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, na anayewaongoza kwenye njia iliyonyooka. Kwa hiyo ushirikina upo kama tunavyoona, washirikina wapo. Kwa hiyo si ni maneno ambayo sio ya msingi kusema kwamba ushirikina hakuna katika umati huu. Watu wanajua tauhid ni watu wachache tu, wanaojua tauhid. Lakini watu wengi wanafanya ushirikina bila kujijua. Kuna watu wanafanya ushirikina kwa makusudi, na kuna wengine wanafanya ushirikina bila kujua, kwa sababu ya kutojua tauhid, kwa sababu ya ujinga wao wa kutojua tauhid wanafanya ushirikina, na huku hawajui kama ni ushirikina, wanaingia katika shirki. Lakini shirki ipo na itatokea katika umati huu kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi hizi.